Radyo tiyatrosu. Canlı ölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Program yönetmeni Erol Güldiken. Radyonuz Melodi FM'in eskilerden bir Demet adlı Türk Sanat Müziği programının son parçasını Muazzez Ersoy söylüyor. Bir bahar akşamı rastladım sizi. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Evet efendim, hep birlikte dinliyoruz. Bir bahar akşamı. Hay Allah, Sedat nerede kaldı acaba? Bu şarkıdan sonra onun programı başlayacak. Bir şey mi oldu yoksa, hiç böyle gecikmez. Merhaba Tuğba. Senin programın bitmedi daha değil mi? Nihayet geldin Sedat. Ben de son parçayı çalıyordum. Bak, bir iki dakika kaldı program bitmesine. Sen nerede kaldın? Her zaman bir saat önce radyoda olurdun. Sorma. Son yazdığım senaryo vardı ya. Bir film şirketine götürdüm. Okumaya dalınca saatin nasıl geçtiğini unuttum. Neyse ki zamanında yetiştim. Beğendiler mi bari senaryonu? Hayır. Kurgusu zayıfmış. Yazık, o kadar demek vermiştim. Şarkı bitiyor. Hazır mısın? Hazırım, merak etme. Tamam. Mikrofon senin Sedat. İyi akşamlar muhterem dinleyiciler. Bendeniz dert ortağınız Sedat. Alo Dertleşelim köşesiyle yine karşınızdayım. Telefonumu veriyorum. 144754. Evet sevgili dertliler, arayın beni, derdinize ortak olayım. Derman olmaya çalışayım. Buyurun, alo Dertleşelim köşesi. Alo. Alo. Sedat Bey. Buyurun efendim. Hemen adınızı soyadınızı alayım. Ben ölüyorum. Ne? Ölüyorum mu dediniz? Evet. Az önce iki tüp uyku hapı yuttum. Canıma kıyıyorum. Bu bir şaka mı? Ölüyorum. Birazdan kendimden geçeceğim. Öleceğim. İyi ama neden... Canınıza kıymayı gerektirecek kadar sizi zor duruma sokan sebep ya da sebepler nedir? Kocam. Onun yüzünden. Onun yüzünden. Canıma kıyıyorum. Sebep? Kocanız size ne yaptı ki? Alo. Alo. Alo Nurhan Hanım, orada mısınız? Alo. Kocanız size ne yaptı da intiharı seçtiniz? Lütfen anlatın. Aldattı. Beni aldattı. Hem de... bir şırfıntıyla. Kim bu şırfıntı dediğiniz insan? Söylemem. Ama bizi dinliyorsa... onun yüzünden... canıma kıydığımı da anlasın. Bakın, sebep ne olursa olsun, yaşamak yine de dünyanın en tatlı, en güzel şeyidir. Benim için artık değil. Ölmek benim için kurtuluş. Ayrıca dinimizde intihar etmek çok büyük bir günahtır. Çünkü canı veren de yüce yaratandır, alacak olan da odur. Gelin vazgeçin bu intihardan. Eğer adresinizi verirseniz çok geç olmadan yardımcı oluruz size. Hemen bir ambulans yollar, hastaneye kaldırır, midenizi yıkatırız. Çok geç diyorum. Hem ben kurtulmak istemiyorum. Neden kurtulayım ki? Kocamın beni aldatmasına daha ne kadar dayanabilirim ki? Ayrılın o zaman. Ölmek, intihar etmek çare değil ki. Mahkemeye başvurun, boşanın. Yeni bir hayat kurun kendinize. Yapamam. Çünkü onu... kocamı öyle çok seviyorum ki. O zaman kocanızı tekrar kazanmak için metresiyle savaşın. Ölerek kocanızı metresine bırakmak daha mı iyi? Alo? Alo? Nurhan Hanım? Alo? Eyvah, öldü mü yoksa? Hayır. Henüz yaşıyorum. Ama haklar tesirini göstermeye başlıyor. Öyle uyku bastırdı ki. Yo yo yo, sakın uyumayın. Eğer uyursanız ölürsünüz. Hadi bize ev adresinizi, telefon numaranızı söyleyin de size hemen yardımcı olalım. Ben ölmek istiyorum. Peki kocanız kim? Adı soyadı ne? Çok, çok zengin bir iş adamı. Tamam da adı soyadı ne? Ne iş yapıyor? Adı Batsı. Yarın ben öldükten sonra gazetede okur, öğrenirsin. Peki sizi aldattığı kadın kim? Onu söyleyeyim bari. Hadi ne olur. Bir artist. Tiyatro oyuncusu. Sarışın bir şırfıntı. Oyuncu. Peki adı ne bu oyuncunun? Yarın ben öldükten sonra gazete onun da adını yazar. Allah aşkına, ölümü ölmeyi bırakın. Hala anlamıyor musunuz? Sizi kurtarmaya çalışıyorum. Söyleyin, hangi tiyatroda oynuyor kocanızın metresi? Oyunun sonu. Ne? Ne dediniz, tam duyamadım. Oyunun sonu dedim. O oyunda rol alıyor. Tuğba, çabuk, çabuk gazetelere bak. Oyunun sonu hangi tiyatroda oynuyormuş? Yavaş, canlı yayındasın, sesini duyacaklar. Bırak şimdi sesimi, şu anda telefonda bir kadın canına kıyıyor. Çabuk şu lanet olası oyunun hangi tiyatroda oynandığını öğren. Tamam tamam. Alo. Alo, hanımefendi orada mısınız hala? Yaşıyorum. Ama gözlerim kapanıyor. Hayatım sonuna yaklaşmaya başladım. Allah'ım. Allah'ım. Ağlamayın. Neden ağlıyorsunuz? Tuğba, hala bulamadın mı şu oyunun nerede oynandığını? Bakıyorum. Ne anam, ne babam, ne çocuklarım, ne akrabalarım. Ben öldükten sonra arkamda ağlayacak hiç kimsem yok. Buna ağlıyorum. O zaman ölmeyin, vazgeçin. Söyleyin bana adresinizi, gelip kurtaralım sizi. Sedat, buldum işte. Şehir tiyatrolarında oynuyormuş. Aferin sana. Bakın ne diyeceğim size. Vücudum soğuyormuş gibi. Ölüme yaklaşıyorum. İyi. Ölün o zaman. Ölün de meydanı kocanızın metresi olacak o tiyatro oyuncusuna bırakın. Neydi adı o oyuncu kadının? Unuttum. Serap. Gözlerim kapanıyor artık. Tuğba, çabuk. Oyun nerede oynanıyorsa adı Serap olan oyuncuyu telefonla ara ve konuş onunla. Kimin metresiymiş, hangi iş adamıyla birlikteymiş, adamın ev adresini, telefonunu öğren. Tamam, tamam. Alo. Alo, Nurhan Hanım. Alo. Acaba öldükten sonra ben tekrar dirilecek miyim? Ne dersiniz? Bakın, şu anda dışarıda çok güzel bir bahar havası var. Ilık, tertemiz, cırcır böceklerinin süslediği bir hayat. Gelin, bu güzel geceyi yaşamak istiyorsanız bana ev adresinizi verin. Olacak şey değil. Serap'ın bu gece oyunu yokmuş. Lanet olsun. Peki soyadı neymiş Serap'ın? Aksu. Serap Aksu. Ev telefonunu bulmaya bak. Buldum ama o da meşgul. Aramaya bak, ben kadını meşgul etmeye çalışıyorum. Alo. Alo Nurhan Hanım. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar edin lütfen. Ölüm dedim. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. İyi ama bu ne anlama geliyor? Alo. Alo. Alo. Alo Nurhan Hanım. Nurhan Hanım, cevap verin. Alo. Hiç ses çıkmıyor. Öldüm yoksa? Tuğba, hala bulamadın mı şu Serap Aksu'yu? Ne olur biraz acele et. Arıyorum ama devamlı meşgul sinyali veriyor Sedat. Kim bilir kiminle konuşuyor bu kadın. Alo. Alo Nurhan Hanım, cevap verin. Alo. Alo. Yok, telefon açık ama ses vermiyor. Ya öldü ya da uyuyakaldı zavallı. Sedat. Serap Aksu'nun telefonu çalıyor işte. Ver çabuk bana. Evet, çalıyor. Hadi aç şu telefonu, aç. Alo, buyurun. Serap Aksu'yla mı görüşüyorum? Evet, benim. Serap Hanım, ben Melodi FM'den Alo Dertleşelim köşesinin sunucusuyum. Evet, programınızı sık sık dinliyorum. Sedat Bey'siniz değil mi? Evet, bu saate rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Size çok önemli bir soru soracağım. Tabii, buyurun. Birlikte yaşadığınız iş adamının ev adresini rica edecektim. Siz neler söylüyorsunuz beyefendi? Bakın, şu anda nezaket kurallarına uyacak halim yok. Kabalığımı mazur görün. Zira genç bir kadın ya öldü ya ölmek üzere. Bu yüzden yardımınızı rica ediyorum. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Az önce Nurhan adında bir kadın aradı. Ve kocasının sizinle ilişkisi olduğunu söyleyerek canına kıymaya kalkıştığını söyledi. Ne? Aman Allah'ım. Evet, iki tüp uyku hapı içmiş. Eğer hala geç kalmadıysam o kadını kurtarmak istiyorum. Şimdi neden böyle damdan düşer gibi soru sorduğumu anladınız mı? Ben... Yani bu doğru değil. Ben bir sanatçıyım. Evli bir adamla nasıl bir ilişkiye girebilirim? Serap Hanım, ayıbı utanmayı bir yana bırakın. Şu anda diğer telefonun ucunda bir kadın can çekişiyor. Bana o kadının ev adresi lazım. Allah aşkına doğruyu söyleyin. Ve o ilişkide olduğunuz iş adamının adresini verin. Bir hayat kurtaracaksınız. Bunu unutmayın. Aksi takdirde ömrünüz boyunca bunun vicdan azabını çekersiniz. Metin Büyükdere. Karısının adı da Nurhan. Adresi? Ne olur adresi de verin. Gülderen Sokak 13/5 Ediler. Teşekkür ederim. İnşallah zamanında yetişir de sayenizde kadıncağızı kurtarırız. Tuğba, sen hemen 155 polis imdatı ara. Hemen o adrese gitsinler. Ayrıca bir de ambulans yollasınlar ama hemen. Sen nereye gidiyorsun? Eğer hala yaşıyorsa Nurhan Hanım'ı kurtarmaya. İnşallah geç kalmamışımdır. Kadıncağız hala yaşıyordur. Kapı aralık. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım, neredesiniz? Aman yarabbi. Nurhan Hanım. Nurhan Hanım. Vay canına, ölmüş. Telefon hala açık ve elinde. Zavallı en son benimle konuşmuştu. İşte iki tip uyku hapı da yanında. Korkunç bir şey. Canına kıyacağını söyleye söyleye kıydı. Ne yazık ki onu kurtarmak için bir şey yapamadım. Zavallı kadın canlı yayında canına kıydı. Kaldır ellerini. Ne oluyor? Komiser siz misiniz? Siz kimsiniz? Size olayı haber verdiren radyo programcısı Sedat. Tamam, hatırladım. Evet, anlatın bakalım, neler oldu burada? Komiserim, kadın ölmüş. Ölmüş mü? Yazık, yetişemedik. Kadının kimlik kaydını tespit edin. Yaklaşık bir saat önce program sırasında telefonla beni arayarak iki tüp uyku hapı içtiğini ve canına kıymak istediğini söyledi. Sonra? Kocasının kendisini bir tiyatro sanatçısıyla aldattığını ve bu yüzden de intihara kalkıştığını söyledi. Keşke adını adresini de öğrenseydiniz de ölmeden önce engel olsaydık. Çok ısrar ettim ama söylemedim. Öğrenebildiğim tek şey kocasının kendisini aldatan kadının ismi oldu. Zaten burayı da o tiyatro sanatçısı kadından öğrendim. Sonra da arkadaşlarıma size haber vermelerini söyleyip doğruca buraya geldim. Evet, anlıyorum. Sanırım olay intihar. Görüntüler ve sizin ifadeniz bunu doğruluyor. Evet, resmen intihar bu. Ölmeden önce beni aradığı telefonun kulaklığı hala elinde ve açık. Hey! Neler oluyor? Evimde ne arıyorsunuz, sorabilir miyim? Siz kimsiniz? Metin Büyükdere, bu evin sahibiyim. Aman Allah'ım. Nurhan. Karım. Karıma ne oldu, söyler misiniz? Sakin olun beyefendi. Karınız ölmüş. Başınız sağ olsun. Ne? Ölmüş mü? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Karım ölmüş ha. Evet. İyi ama neden? Yoksa biri mi öldürdü? Bildiğimiz kadarıyla intihar etmiş. Bu bey radyo programcısı. Ölmeden önce onu arayıp iki tüp uyku hapı içtiğini ve canına kıyacağını söylemiş. Aman Allah'ım. Neler söylüyorsunuz? Karım intihar etmiş öyle mi? Metin Bey, karınızın neden canına kıydığını biliyor musunuz? Hayır. Bana söyledi. Band kayıtlarında duruyor. Sebebi neymiş? Kendisini aldattığınızı söyledi. Bu yüzden de... Aldatmak mı? Evet, hem de bir tiyatro sanatçısıyla. Serap Aksu adında bir tiyatrocuymuş. Doğru mu bu? Demek ki öğrenmiş. Evet. Ve bu işi onur meselesi yapıp canına kıydı. Bakın, her erkek zaman zaman hayatı boyunca bazı çapkınlıklar yapar. Bu yüzden suçlamayın beni. Neden bakıyorsunuz bana öyle? Siz de erkeksiniz. Hiç çapkınlık yapmadınız mı hayatınızda? Bizi bırakın da kendinize bakın. Şu anda çapkınlığınız yüzünden canına kıyan bir kadın var orta yerde. Ben karımı seviyordum. Onu hiçbir şekilde ihmal etmiyordum. Açın gardırobuna bakın. Kat kat elbiseler göreceksiniz. Mücevher kutusunun içine bakın. Milyonlarca lira değerinde mücevheratı var. Ama buna rağmen yine de karınız elbise ya da mücevherler yerine şerefini daha üstün tutarak intihar etti. Her neyse, karınızı aldattığınız o tiyatrocu hanımın adı neydi? Serap Aksu. Nerede oturuyor adresi? Hemen yanımızdaki apartmanda. Demek size bu kadar yakın ha? Evet, gidip o tiyatrocu hanımı alıp merkeze gelin. İfade tutanağı tanzim edeceğiz. Bu gerekli mi? Yani o bayanın bu işte bir ilgisi yok da. Nasıl yok? Sonuçta o kadınla beraber yaşadığınız için karınız canına kıymadı mı? Lütfen ne diyorsam onu yapın. Sizleri merkezde bekliyorum. Peki. Nasıl isterseniz. Komiserim, kanun bu adama ne ceza verir? Hiç. Ne cezası verecek ki? Maktule intihar ederek ölmüş. Ama sonuçta ölümüne kocası sebep olmuyor mu? Kocasının kendisini aldattığından dolayı ölmüyor mu kadın? Haklısın ama ne yazık ki kanunlarımız çok hafif Sedat Bey. Adam ceza görmeyeceği gibi bir de aradaki engel kalktığı için... ...şimdi o tiyatrocu sevgilisiyle birlikte artık kaçamak yapmaya lüzum kalmadan daha rahat yaşayacak. Komiserim, sizinle birlikte karakola gelebilir mi? Elbette. Sizin de ifadenizi alacağız. Nihayet bu canlı ölümün tek tanığı sizsiniz. Affedersiniz komiser bey ama beni niye karakola çağırdınız? Suçum ne? Evli bir adamla birlikte... Asla böyle bir şey yok. Biz sadece arkadaştık. Nasıl arkadaş yani? Birlikte yaşamıyor muydunuz? Tabiri caizse Metin Büyükdere'nin sevgilisi, metresi değil misiniz? Bu da nereden çıktı? Size sadece arkadaştık diyorum. Zaman zaman bir bara gider iki kadeh içerdik, hepsi bu kadar. Ama radyocu Sedat Bey öyle söylemiyor. Metin Bey'in intihar eden eşi sizin kocasıyla metres hayatı yaşadığınızı söylemiş. Söyleyebilir ama doğru değil. Metin Bey'le arada sırada medeni ilişkiler içinde görüşüyorduk. Evet. Soracağınız başka bir şey yoksa gidebilir miyiz acaba? Evet, gidebilirsiniz. Ne yazık ki kanun bu ölümden dolayı sizi suçlu görmüyor. Buyurun, serbestsiniz. Radyonuz Melodi FM'in istekleriniz bölümü sürüyor. Şimdi sırada buram buram Anadolu kokan bir türkü var. O zavallı kadın aldatıldığına dayanamayarak canına kıydı ama sebep olanlar hala serbest Sedat. Ne yazık ki öyle Tuğba. Polis olayın intihar olduğunu tespit ederek dosyayı kapattı. Anlayacağın kocası da metresi de elini kolunu sallayarak geziyor. Tiyatro sanatçısı olacak o rezil kadın da utanmadan sahneye çıkıp rol kesecek ha? Nasıl, güzel bir şey mi bari? Güzeldi ya. Hem de çok güzel. Sarışın, uzun boylu. Harika bir kadındı. Metin Bey'i kıskanmadım desem yalan olur. Aa, bakıyorum da bayağı etkilemiş o kadın seni. Neydi adı? Serap. Serap Aksu. Hangi oyunda oynuyordun? Oyunun sonu. Neden sordun? Serap Aksu'yu tiyatroda seyretmek istiyorum. Benimle gelir misin? Evlenelim Leonardo. Hem de hemen evlenelim. Çocuklarımız olsun istiyorum. Anne olmak istiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Laura. Ama imkansız bu. Ben evli bir adamım. Boşan o halde. Ayrıl karından ve benimle evlen. Mümkün değil Laura. En iyisi yol yakınken bu sevdadan geri dönelim. Unutalım birbirimizi. Asla. Asla olmaz. Kendimi öldürürüm, yine de ayrılmam senden. Saçmalama Laura. Daha gençsin. Çok çabuk unutursun beni. Önüne daha nice Leonardo'lar çıkar. Olmaz. Ayrılamayız Leonardo. Ben seni çok, çok seviyorum. Dayanamam. Katlanamam sensizliğe. Üzgünüm Laura. Ama evime, karıma dönmek zorundayım. Elveda. Hayır. Dur gitme. Dur yoksa. Aman Allah'ım. Laura. Bırak o elindeki tabancayı. Silahla şaka olmaz. Şaka yapan kim? Bununla kendimi vuracağım. Çocukluk etme de bırak elindeki o silahı. Hayır. Eğer beni terk edecek olursan vururum kendimi. Yapamazsın. Buna cesaret edemezsin. Beni terk etmeyi dene de gör bakalım. Kendimi vuruyor muyum, vurmuyor muyum? Üzgünüm Laura ama gitmek zorundayım. Karım ve çocuklarım beni bekliyor. Seninle güzel günler geçirdik. Bunun için teşekkür ederim. Dur! Elveda. Madem öyle. Laura. Laura. Aman Allah'ım. Kendini vurdu. Laura. Laura. Leonardo. Ben seni seviyordum. Nasıl yaptın bunu Laura? Niye vurdun kendini? Sensiz yaşamaktansa ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Ah! Laura! Laura! Allah'ım öldür! Laura öldür! Bravo! Piyes çok güzeldi değil mi Sedat? Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. İyi ama ben bu sözü daha önce birinden daha duydum. Ne dedin, anlayamadım. Rol icabı ölen artist kadının son sözleri ilgimi çekti de. Hangi sözleri? Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir dedi. Ne olmuş? Bu sözleri sanki daha önce biri bana söylemişti. Aman Allah'ım, şimdi hatırladım Tuğba. Çabuk radyoya gidelim. Allah aşkına söyler misin, neler oluyor? Hele bir radyoya gidelim de neler olup bittiğini söylerim sana, hadi gel. Gecenin ikisi. Söyler misin, stüdyodaki bu bantlarda ne arıyorsun Sedat? Geçen gece telefonda kendini öldüren kadınla yaptığım konuşmayı arıyorum. Şu canına kıyan kadınla yaptığın konuşma. Evet. Hay aksi, bu bantta da yok. Sakın yanlışlıkla silmiş olmayalım. O bant bende. Sende mi? Bende tabii. O gece apar topar giderken bandı çıkarıp çekmeceme koymuştum. Hay Allah, ver çabuk bana. Tamam, vereyim. İyi de ne yapacaksın ki bu bantı? Sen hele bir ver de ne yapacağımı görürsün. Tamam, burada işte. Al bakalım. Sağ ol. Şimdi görürsün ne yapacağımı. Taktım işte. Düğmeye basıp dinleyelim bakalım. Vücudum soğuyormuş gibi. Ölüme yaklaşıyorum. İyi. Ölün o zaman. Ölün de meydanı kocanızın metresi olacak o tiyatro oyuncusuna bırakın. Neydi adı o oyuncu kadının? Unuttum. Serap. Gözlerim kapanıyor artık. Bakın, şu anda dışarıda çok güzel bir bahar havası var. Ilık, tertemiz, cırcır böceklerinin süslediği bir hayat. Gelin bu güzel geceyi yaşamak istiyorsanız bana ev adresinizi verin. Alo. Alo Nurhan Hanım. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Ne? Ne dediniz? Bir daha tekrar edin lütfen. Ölüm dedim. Ölüm sonsuz saadetin. İşte, İşte aradığımı buldum. Tuğba, aradığımı buldum sonunda. Kusura bakma ama söylediklerinden hiçbir şey anlamadım Sedat. Bak anlatayım Tuğbacığım. Canına kıyan şu kadın Nurhan Hanım ölürken en son olarak ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir demişti. Evet bunu biliyorum. Az önce bantı dinlerken de duydum. Tamam. Şimdi bir de bu geceyi hatırla. Seyrettiğimiz piyesi. Nurhan Hanım'ın canına kıymasına sebep olan şu artist Serap piyeste rol icabı ölmeden ne demişti? Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir. Aman Allah'ım aynı sözler. Evet ya aynı sözler. Bu da sana garip geldi değil mi Tuğba? İntihar eden kadın da kadının intiharına sebep olan oyuncu kadın da aynı sözleri söylüyor. Ve her ikisi bu sözleri tam ölürken söylüyor. Ne dersin buna? Bilmem ama çok ilginç tabii. İyi de sen ne diyorsun bu işe? Bana kalırsa o gece beni telefonla arayarak intihar eden kadın tiyatro oyuncusu Serap'tı. Ne? Neler söylüyorsun Sedat? Evet, Serap o gece kadının evine girerek bir şekilde o zavallıyı öldürdü. Ya da sevgilisi Metin'le birlikte öldürdü. Sonra da telefonun başına geçip beni aradı. Usta bir oyuncu olduğu için de son anlarını yaşayan bir kadın taklidi yaparak beni aldattı. İntihar eden kadın numarası yaptı yani. İyi ama o gece Serap Hanım telefonla aradığımızda kendisini evde bulmuştuk. Aynı anda hem cinayet yerinde hem de evinde nasıl olabilir ki? Unuttuğun bir şey var. Serap öldürdüğü Nurhan'ın evinin yanındaki apartmanda oturuyor. Ben o gece canına kıyacağını söyleyen Nurhan'la konuşurken sen Serap'ı aradığında telefonu meşguldü. Ne zaman ki benimle konuşan kadın son nefesini verdi, ondan sonra Serap'ı telefonla bulmuştun, hatırlıyor musun? Gerçekten öyle olmuştu. Ama yine de unuttuğum bir şey var. Nedir o? Biz Serap'ı aradığımızda telefonu meşguldü. Belli ki birisiyle görüşüyordu. Aynı anda hem kendi evinde telefonla konuşurken aynı zamanda da kadının evinde onun kimliğiyle seninle nasıl konuşabilir peki? Telefonun meşgul olması ille de konuşur anlamına gelmez ki. Telefonu kaldırıp açık bırakırsan böylece her arayan meşgul sanır. Yani Serap evindeki telefonun ahizesini açtı, sonra da yan apartmanda oturan Nurhan'ın evine gitti. Kadını öldürdü ve sonra da Nurhan kimliğine bürünerek seni aradı ve canına kıyacağını söyledi. Güya canına kıydıktan sonra da evine gitti, telefonu kapattı ve biz onu aradığımızda da karşımıza çıktı, öyle mi? Hı hı, aynen öyle oldu Tuğba. Bu gayet güzel ve ustaca hazırlanmış olan cinayetin bir halkası da bendim. Cinayeti işledikten sonra beni arayacaklardı. Ben de göz göre göre bir insanın ölümüne seyirci kalamayacaktım. Devamlı kadını sıkıştıracaktım ve sonunda o tiyatro oyuncusuna ulaşacaktım. Benim olaya karışmam olayın intihar olduğunu ortaya koyacaktı. Ve öyle de oldu. Aman Allah'ım. Söylediklerin gerçekten doğru Sedat. Evet. Ben polislerle Nurhan'ın evine gittiğimde kadın ölmüş ve telefonda hala avucundaydı. Böylece polis benim ifademe dayanarak ve ayrıca evdeki görüntülere de kanarak Nurhan'ın ölümünü intihar olarak saptadı. Ve böylece dosyada kapandı. İyi ama Serap bu numarayı neden oynadı? Nurhan'ın kocasıyla birlikte işlediği cinayet ortaya çıkmasın diye. Eğer o gece beni aramamış olsaydı, polis Nurhan'ın cesedi bulduğu zaman otopsi yapacaktı. Ve böylece zavallı kadının zehirlenerek öldürüldüğü ortaya çıkacaktı. Ama işin içine beni soktular. Ben de enayi gibi hakikaten son nefesini yaşayan bir kadınla konuştuğumu sanıp durumu polise ihbar edince polis otopsiye gerek duymadan cenazeyi kaldırttı ve dosyayı da kapattı. Vay canına be, ne müthiş bir plan değil mi Sedat? Şimdi Serap denilen o tiyatrocu kadınla milyarder sevgilisi paraları afiyet diyecekler ha? Biraz zor yerler. Niye? Kim şüphelenecek ki onlardan? Nasıl olsa polis olayı intihar olarak kabul etmiş. Cesedin gömülmesine de izin vermiş bile. Ama ben ihbar edersem ceset tekrar mezardan çıkar, otopsi yapılır ve böylece Nurhan'ın hangi zehirle öldürüldüğü de belli olur. Peki ihbar edecek misin onları? Hayır ama şantaj yapacağım. Ne? Şantaj mı? Hı-hı. Delirdin mi sen Sedat? Ne diye şantaj yapacaksın onları? Biliyor musun Tuğba? Benim tek bir idealim var. Film yapmak, film çekmek. Senaryosunu kendi yazacağım filmler çekmek, ödüller almak, meşhur olmak. Bunu bugüne kadar başaramadım. Birkaç filmde rejisör yardımcılığı yaptım. Ama çok istememe rağmen hiç kimse film çektirmedi bana. Oysa benim neyim eksik? Birçoğundan daha iyi film çekerim. Çok daha iyi senaryolar yazarım. Fırsat çıkmıyor. Kızma ama vazgeç bu sevdadan Sedat'cığım. O kadar senaryo yazmana rağmen daha bugüne kadar bir tekini bile satamadın. Demek ki beceremiyorsun bu işi. Sana öyle geliyor. Onlar iyi senaryodan ne anlar? Hele kendi şirketimi kurup senaryolarımı bir çekeyim. Beni kapıdan kovanlar işte o zaman mahcup olacak. Kendi şirketini nasıl kuracaksın peki? Serap'la milyarder sevgilisinin sayesinde. Anlamadım. Serap'la konuşacağım. Bildiklerimi anlatacağım. Ve film çekmeme yardım etmediği takdirde milyarder sevgilisiyle kendisini polise ihbar edeceğimi söyleyeceğim. Aman Allah'ım. Yani şantaj mı yapacaksın onlara? Evet. İyi de sana istediğin para yardımını yapacaklar mı sanıyorsun? Bundan hiç şüphen olmasın. Eğer yapmazlarsa her şeyi cinayet masasına anlatırım. Serap'ın dostu olan adam, yani şu karısını birlikte öldürdüğü adam çok mu zengin? Hem de nasıl. Sayısız şirketi var. Çok çok zengin. Demek çok zengin ha? Evet. Neden sordun? O halde ben de varım bu işte ortak. Ortak mı? Nasıl ortak yani? Bayağı ortak işte. Yani yapacağın şantaja ben de ortağım. Madem adam o kadar zengin, ben de birkaç milyar atayım cebime. Ya ama yani... Ne yani? Her şeyi tek başına mı sahiplenmek istiyorsun? İyi ama işi ortaya çıkartan benim. Bunun seninle ne ilgisi var? Durumu polise bildirmen gerekirken karşı tarafa şantaj yaparak suç işliyorsun. Ben de bunu bildiğime göre şimdi ben de sana şantaj yapıyorum Sedatcığım. Buna hakkın yok ama. Sen bilirsin. Ya bu işe beni de ortak edersin ya da her şeyi polise anlatır. Hem onları hem de seni hem de hayallerini berbat ederim. Peki, anlaştık. O zaman gidelim. Neredeyse sabah olacak. Beni evime bırakırsın artık. Ortak. Tabii. Madem adam o kadar zengin, 10 milyar isteyeceğim onlardan. 10 milyar mı? Delirdin mi sen? Ne yapacaksın bu kadar parayı? İyi bir yerde ev alacağım. Bir de son model araba tabii. Yavaş sürsene biraz. Az kalsın kaldırma toslayacaktık. Sedat, neden bu yola girdin? Benim evim o tarafta değil ki. Sağır mısın Sedat? Sana söylüyorum. Neden bu hırsız yola girdin? Birazdan anlarsın. İyi aşağı. İyi ama neden? Sana aşağı in diyorum. Hadi. Yoksa... Aman Allah'ım. O elindeki tabanca da ne öyle? Eğer inmezsen gebertirim seni. İn dedim. Tamam. Tamam. Şuradaki çalılara doğru yürü. Hadi. Peki. Dur. Bana ne yapacaksın? Niye getirdin beni buraya Sedan? Üzgünüm kızım ama seni öldürmek zorundayım. Delirdin mi sen? Niye öldüreceksin beni? Bana şantaj yapmayacaktın. İşime ortak olmak istemeyecektin. Çok büyük bir hata yaptın Tuğba. Bunu yapmayacaktın. Tamam. Tamam Sedat, istemiyorum. Vazgeçtim. Bak 5 kuruş bile istemiyorum. Yeter ki serbest bırak beni, tamam mı? Çok geç artık. Çok geç. Şimdi ölüm korkusu altında böyle söylüyorsun. Seni serbest bırakamam. Her şeyi biliyorsun. Her şeyi. Yemin ederim kimseye bir şey söylemem Sedat. Ne para ne ortaklık, hiçbir şey istemiyorum. Ne olur bırak beni. Bırak da gideyim. Üzgünüm Tuğba. Hayır. Yalvarırım yapma. Yazık. Hayallerimin bir kısmı da seninle evlenmek de vardı Tuğba. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Elveda güzelim. Yazacağım senaryoya seni de ekleyeceğim. Beni neden çağırdınız komiserim? Silah taşıyor musunuz Sedat Bey? Hayır, neden sordunuz? Peki dün gece saat 12 ile 3 arası neredeydiniz? Nerede olacak, evimdeydim. Daha önce tiyatroya gittim, oyun seyrettim. Tek başınıza mı gittiniz oyun seyretmeye? Hayır, radyoda çalışan bir sunucu arkadaşımla, Tuğba Hanım'la. Neden soruyorsunuz bunları? Tiyatrodan çıktıktan sonra ne yaptınız? Radyoya geldik. Ertesi gün yapacağımız işleri kararlaştırdık. Sonra da çıktık gittik. Saat kaçta çıktınız radyodan? Sanırım saat 2'ye geliyordu. İşimizi bitirdikten sonra da radyodan birlikte çıktık. Peki daha sonra ne yaptınız? Ne yapacağım? Ben arabama binip evime gittim. Peki ya Tuğba Hanım, o neyle gitti? Valla taksiye binmiştir. Gecenin o vaktinde neden Tuğba Hanım'ı da arabanızı alıp evine götürmediniz? Bakın, Tuğba'nın evi Bahçeli Evler'de. Bense Kartal Maltepe'de oturuyorum. Yani yolumun üzerinde değil onun evi. Yani siz evinize gittiniz, O ise evine gitmek için taksiye binecekti, öyle mi? Evet. Şimdi söyler misiniz, bütün bunları neden soruyorsunuz bana? Tuğba Hanım dün gece Tem Otoyolu'nun iki telli mevkiinde öldürülmüş olarak bulundu. Ne? Neler söylüyorsunuz? Yani Tuğba öldürülmüş mü? Evet. Birisi tabancayla öldürmüş onu. Aman Allah. Aman Allah. İyi ama kim yapmış bunu? Neden yapmış? Öğrenebildiniz mi? Hayır ama soruşturma sürüyor. Evine gitmek için taksi bekliyordu. Yoksa taksi bulamayıp da özel bir arabaya mı bindi? Manyağın birinin kurbanı mı oldu zavallı kız? Her şey olabilir. Tuğba Hanım'ın hiç düşmanı var mıydı? Bildiğim kadarıyla hayır. Annesiyle birlikte oturuyordu. Neyse, sizden öğreneceğimizi öğrendik. Gidebilirsiniz artık. Teşekkür ederim. Lütfen o manyak katili bulun komiserim. Zavallı Tuğba öyle iyi bir insandı ki sineğe bile zararı dokunmazdı. Ne diyorsunuz komiserim? Cinayeti bu adam işlemiş olabilir mi? Sedat Bey'i tanımasam nezarete alır sıkı bir soruşturma yapardım ama tanıyorum bu adamı. Cinayeti işleyebilecek biri değildir. Nereden tanıyorsunuz komiserim? Radyoda Alo Dertleşelim diye bir köşe var. O köşenin yapımcısı bu adam. Geçen ay kendisine telefon açarak intihar eden bir kadını kurtarmak için nasıl çırpındığını gayet iyi biliyorum. Can kurtarmak isteyen biri kolay kolay cinayet işleyemez. İşte tiyatrocu Serap Hanım'ın apartmanı burası. Dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Bakalım sözlerimi nasıl karşılayacak. İşte çıktı dışarı. Hemen yanına gidip konuşayım onunla. Affedersiniz Serap Hanım. Evet buyurun. Beni tanıdınız mı? Üzgünüm, tanıyamadım. Kimsiniz? Tanıyamadınız mı? Sevdiğiniz adamın karısının intiharına tanık olan kişi. Ah evet, hatırladım. Radyoda program yapıyordunuz değil mi? Evet, adım Sedat. Evet, benden ne istiyorsunuz? Çok önemli şeyler konuşacağım sizinle. Ama burada sokak ortasında olmaz. Bir yere gidip oturabilir miyiz? Üzgünüm Sedat Bey ama çok işim var. Ne söyleyecekseniz burada söyleyeyim. Sizinle Nurhan Hanım'ın ölümü hakkında konuşmak istiyorum. Nurhan Hanım'ın ölümü mü? Benimle ne ilgisi var ki? Siz de tanıklık yaptınız. O kadın intihar etmişti. Yanılıyorsunuz hanımefendi. O kadın intihar etmedi. Öldürüldü. Ne? Siz neler söylüyorsunuz? Bu konuyu hala burada sokak ortasında konuşmak istiyor musunuz? Yoksa bir kafeteryada çay içerken mi konuşalım? Evet buyurun, sizi dinliyorum. Önce sizi tebrik etmek isterim. Hakikaten çok iyi bir oyuncusunuz Serap Hanım. Teşekkür ederim. Geçen akşam oyununuzu seyrettim. Öyle güzel oynadınız ki, hele final sahnesinde kendinizi öldürürken söylediğiniz o sözler harikaydı. Nasıldı bakayım? Ölüm sonsuz saadetin ta kendisi. Evet işte bu sözler. İnanın hala beynimin içinden hiç çıkmıyor. Neden? Çünkü o sözleri sizin ağzınızdan başka bir yerde daha duymuştum da ondan. Ne demek istediğinizi anlamadım. Ben bu sözleri sadece rol icabı oyunda söylüyorum. Yanılıyorsunuz. Bir de beni radyodan aradığınız o gece söylemiştiniz. Hangi gece? Ben sizi hiç aramadım ki. Oyun oynamayı bırakın lütfen. Her şeyi çözdüm ben. O gece kendinizi Nurhan olarak tanıtarak beni aradınız. Ve çok güzel bir intihar sahnesi oynadınız. Ve son nefesinizi vermeden önce de bana tiyatroda oynadığınız o oyundaki son repliği söylediniz. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisi. Yanılıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz ki o gece radyodan beni aradığınızda ben evimdeydim. Evet ama ölüm sahnesi bittikten sonra konuşabildik sizinle. Ondan önce neredeydiniz? Evimdeydim. Telefonla konuşuyordum. Hayır, telefonla konuşmuyordunuz. Sadece telefonu açık bırakmıştınız. Siz o sırada Nurhan'ın evindeydiniz. Daha önce öldürmüş olduğunuz o zavallı kadının yanından beni arayıp güzel bir ölüm sahnesi oynadınız bana. Bütün bunlar birer farazi. Diyelim ki söyledikleriniz doğru. Nurhan'ı kocasıyla birlikte öldürdüm ve sonra da sizinle o kadınmış gibi konuştum. Peki nasıl ispat edeceksiniz bunu? Benim radyocu olduğumu unutuyorsunuz galiba. Biz her programı banta kaydederiz. O geceki konuşmalar da bantta kayıtlı. Bunu polise dinlettikten sonra ve şüphelerimi de söyledikten sonra cesede otopsi yapılırsa her şey ortaya çıkar. Evet Serap Hanım, siz ve sevgiliniz o zavallı kadını daha önce zehirleyerek öldürdünüz. Ve olaya intihar süsü vermek için de beni kullandınız. Bitti mi söyleyecekleriniz? Şimdilik evet. O halde ben gidiyorum bayım. Zira siz adi bir iftiracıdan başka bir şey değilsiniz. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Siz bilirsiniz. Eğer söylediklerime kulak asmayıp da buradan giderseniz... ben de doğruca cinayet masasına gider... bildiklerimi anlatırım. Benden ne istiyorsunuz? Para. Para mı? Evet. Çadır mısınız siz? Ben zengin biri değilim ki bana şantaj yapıyorsunuz. Ben sadece bir tiyatro oyuncusuyum. Kızmayın canım, biliyorum. Ben de bu parayı sizden istemiyorum zaten. Ya kimden istiyorsunuz? Öldürdüğünüz Nurhan Hanım'ın kocası. Yani sevgiliniz Metin Büyükdere'den. Metin'den mi istiyorsunuz? Kaç para istiyorsunuz? Bir film çekecek kadar. Başlangıç için 40-50 milyar yeter. Ne? Yani şimdi siz film yapmak için bize şantaj mı yapıyorsunuz? Evet. Ay doğrusu çok hoş. Hiç böyle bir şantaj duymamıştım şimdiye kadar. Siz hakikaten çılgının tekisiniz bayım. Gülmeyin lütfen. Siz de sanatçısınız. Bunun nasıl bir duygu olduğunu bilirsiniz. Mutlaka sizin de sanat yaşamınızla ilgili bir idealiniz, gerçekleşmeyen bir hayaliniz vardır. Mesela benim en büyük hayalim kendi yazdığım bir senaryoyu filme çekmekti. Ya sizin hayaliniz? Doğrusu ben de çok ses getirecek bir filmde başrol oynamak isterdim. Yıllardır tiyatro sahnesine çıkarım ama hala meşhur olamadım. Oysa film piyasasında insan daha kısa zamanda şöhret olabiliyor. Bakın bu konuda anlaşacağımızı sanıyorum sizinle. Anlayamadım. Siz çok güzel bir kadınsınız. Keşfedilemeyen ender bir güzelliğiniz ve rol yapma yeteneğiniz var. Eğer sevgilinizden şantaj yoluyla istediğim parayı alırsam... çekeceğim filmde sizi başrolde oynatabilirim. Siz hakikaten delirmişsiniz. Ha? Önce beni ve dostumu cinayet işlemekle suçluyorsunuz. Sonra da şantaj yaparak dostumun para ödemesini istiyorsunuz. Bu parayla da film çekip beni başrolde oynatmak istiyorsunuz. Hı-hı. Üzgünüm bayım ama siz tedavi edilmesi gereken bir hastasınız. Hatta manyağın tekisiniz. Biliyor musunuz? Kızdığınız zaman çok daha güzel oluyorsunuz. Halk sizi seyretmekten çok hoşlanacak. Zira eski yüzleri görmekten bıktı artık. Ayrıca siz birçok yıldızım diye geçinen sanatçıdan hem daha güzelsiniz... hem de çok daha iyi bir oyuncusunuz. Yeter artık. İltifatı bırakın da sadede gelin bayım. Bu oyun yeteri kadar canımı sıktı. Hanımefendi, sanırım ne söylediğimi tam olarak anlamadınız. Bu bir oyun değil. Size bir gerçekten söz ediyorum. Siz ve dostunuz bir cinayet işleyerek günahsız bir zavallıyı öldürdünüz. Ve ben de size bunu kanıtlayabileceğimi söylüyorum. Susmanız karşılığında para mı istiyorsunuz yani? Evet. İyi de bakalım sevgilim istediğiniz parayı verecek mi size? Verecek. Vermek zorunda. Aksi takdirde hiç acımadan polise gider her şeyi anlatırım. Ne şaka ne de blöf yapıyorum. Söylediklerimi ciddiye alın lütfen. Aman Allah'ım. Eğer bunu yaparsanız sanat kariyerim mahvolur. Madem öyle bu konuda bana yardımcı olun. Nasıl? Sevgiliniz Metin Büyükdere ile konuşun. İşlediğiniz cinayeti ortaya çıkartacağımı söyleyin. Ve kendisinden 50 milyar istediğimi söyleyin. 50 milyar mı? Bu çok para değil mi? Değil. Artık bir film ancak bu kadar parayla çekilebiliyor. İyi, kendisine söylerim. Yarına kadar müsaade. Eğer yarın sevgilin bana bu parayı vermezse... her şeyi cinayet masasına anlatırım. Ne? Neler söylüyorsun sen Serap? Şaka yapmıyorsun ya. Saçmalama Metin, böyle şeyin şakası olmaz. Sedat denen o radyocu her şeyi biliyor diyorum. Hadi canım, nereden bilecek? Nuran'ın sütüne zehir katıp onu öldürürken yanımızda mıydı? O herif sadece tahmin ediyor. Tahmin mahmin. Polise gidip tahminlerini anlatsa bile yeter. Karının cesedini çıkartıp otopsi yaparlarsa görürüz günümüzü. Otopsi mi dedin? Evet. O zaman adli tıp karının vücudundaki zehirin ne olduğunu ortaya çıkartır... ve böylece intihar etmediği de ortaya çıkar. O zaman ikimiz de yanarız. haklısın. Bu adamın ortaya çıkması çok kötü oldu. İyi ama daha önce karımın intihar ettiğine inanmış. Tanıklık etmişti de şimdi neyin farkına varıp da uyanmış? Geçen gece tiyatroya beni seyretmeye gelmiş. Ne olmuş seyrettiyse? Benim finalde ölürken söylediğim bir laf vardı ya, ona takılmış. Ölüm sonsuz saadetin ta kendisidir diyorum ya ölürken. Karını öldürdüğümüz o gece de radyocuya telefon açtığımda güya son nefesimi verirken aynı lafı etmiştim. İşte ipucunu oradan yakalamış Sedat. Sersem gerizekalı. Nasıl olur da oyundaki sözlerini intihar olayında kullanırsın ha? Hiç mi akıl yok sende? Canım, adamın o kadar üstün zekalı olduğunu nereden bilecektim? Salak aptal. Tam her şey yoluna girmişken, karım ölmüş, biz özgür bir şekilde senin hayatımızı yaşayacakken, bak neler açtın başıma. Olan oldu artık tatlım. Şimdi ne yapacaksın? Ölünün körünü yapacağım. Tövbe tövbe. Kaç para istiyor o pis şantajcı? 50 milyar. Ne? Delirmiş mi bu be? 50 milyarı 50 milyonla mı karıştırıyor bu pis herif? Dünyanın parası. Veremem bu kadarını. Vallahi bilmem. Yarına kadar vermezsek cinayet masasına gidip her şeyi anlatacakmış. Öyle söyledi. 50 milyar be. Dile kolay, tam 50 milyar. Peki ne yapacakmış bu kadar parayı? Holding mi kuracakmış? Hayır, film çekecekmiş. Ne? Film mi çekecekmiş? Evet, kendisi aynı zamanda senaryo yazarıymış. En büyük ideali kendi yazdığı bir senaryoyu filme çekmekmiş. Oh ne güzel. Bunun için de benim gibi sersem bir iş adamını buldu ha. Harika, harika. Sapı manyan biri çıkıyor ve hayallerimi gerçekleştirmek için de beni seçiyor. Aman ne güzel. Güzel ya da çirkin, ne yapacaksan karar ver. Bu adamın telefonu var mı sende? Var, kartını verdi. Ne yapacaksın? Çağırıp konuşacağım kendisiyle. İyi olur, aksi takdirde ikimiz de hapislerde çürürüz sevgilim. Evet Sedat Bey, Serap Hanım'a benimle konuşmak istediğinizi söylemişsiniz. Buyurun sizi dinliyorum. Bakın, dolan başlı lafları sevmem Metin Bey. Bu yüzden hemen asıl meseleye gireceğim. Karınızı sevgiliniz Serap'la birlikte öldürdüğünüzü biliyorum. Bu çok vahim bir suçlama. Ben şehrin tanınmış itibarlı iş adamlarından biriyim. Eğer bu iddianızı kanıtlayamazsanız başınıza neler geleceğini de hesaplamışsınızdır umarım. Palavrayı bırakın beyefendi. Gerekirse kanıtlarım. O gece sevgiliniz Serap karınızmış gibi benimle telefonla konuştu. Ses bandı elimde. İyi bir teknisyen bunu hemen tespit eder. Evet ama ses bandlarının mahkemede delil olarak geçerli olmadığını biliyorsunuz. Biliyorum ama tek kanıt ses bandı değil ki. Başka elinizde ne gibi bir delil var ki? Karınızın cesedi. Şaşırmayın. Karınızın cesedine yapılacak bir otopsiyle hakikat gün ışığı gibi ortaya çıkar. Siz de biliyorsunuz ki karınız uyku hapı içerek ölmedi. Önceden ona verdiğiniz bir zehirle öldü. Siz sadece intihar manzarasını öyle güzel ayarladınız ki polis herhangi bir kuşkuya düşmeden dosyayı intihar diye kapattı. Diyelim ki her şey anlattığınız gibi oldu. O halde neden polise gidip de bizi ihbar etmiyorsunuz? Bakın, ben ahlak profesörü değilim. Karınızın ölümü de beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu yüzden sizleri polise ihbar ederek yakalatmak bana bir şey kazandırmaz. Ya, demek bu işten bir kazanç umuyorsunuz öyle mi? Evet. Peki istediğiniz nedir? Bakın, beni boşuna oyalamayın. Ne istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Zira bunu sevgiliniz Serap Hanım'a da söyledim. Benim bütün idealim bir film yapmak. Bunun için de sizden gerekli olan parayı bu işe yatırmanızı istiyorum. Yani beni filmci mi yapmak istiyorsunuz? Evet. Yapacağım filmden kazanacağım paraya da ortak olacaksınız. Yani şantaj yoluyla bana vereceğiniz para boşa gitmeyecek. İlginç bir teklif. Ama üzülerek söyleyeyim ki teklifinizi kabul etmeyeceğim Sedat Bey. Nasıl? Yani teklifimi kabul etmiyor musunuz? Evet, etmiyorum. O halde ben de sizleri savcılığa ihbar edeceğim. Gerisini siz düşünün artık. Bakalım o 25 şirketini sizi hapislerden kurtarabilecek mi? Gazetelerdeki, televizyonlardaki rezalet de cabası. Bir dakika, acele etmeyin canım. Ben size sadece film şirketi kurma teklifinizi kabul etmeyeceğimi söyledim. Ne demek istiyorsunuz? Ama istediğiniz parayı vereceğim. Sahi mi? Yani 50 milyarı verecek misiniz? Evet. Siz ne yaparsanız yapın. Ama beni karıştırmayın yapacağınız işe. Tamam, fark etmez. Madem ortak olmuyorsunuz, o halde Ben de kendim kurarım film şirketimi. Ne yaparsanız yapın dedim ya. Anlaştık. Peki parayı ne zaman vereceksiniz? 20 milyarını şimdi çekle ödeyeceğim. Geriye kalanını da bir ay sonra. Anlaştık mı? Bir şartım daha var. Nedir o? Sevgiliniz Serap Hanım da çevireceğim filmde oynayacak. Hem de başrol. Ne? Serap'ı filmde mi oynatacaksınız? Evet. Neden şaştınız? Ah, yok yok, olmaz. Buna izin veremem. Serap'ı rahat bırakın. Neden? O bir tiyatro sanatçısı, hem de başarılı ve güzel bir oyuncu. Çekeceğim filmde muhakkak onun oynaması şart. Saçmalamayın lütfen. İstediğiniz parayı veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Piyasada onca artist var. Gidip onlardan biriyle anlaşın. Hayır, başkası olmaz. Zira yazacağım senaryoya en uygun yıldız adayı Serap Hanım. Ya Serap Hanım olur ya da savcılığa giderim. Peki peki, tamam. Oynatabilirsiniz Serap'ı. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer çekeceğiniz film müstehcense buna asla izin verme. Korkmayın. Çekeceğim film ses getirecek cinsten. Bu filmle Serap Hanım da ben de ikimiz de şöhrete ulaşacağız. Ne yaptın sevgilim? O radyocu adama istediği parayı verdin mi? Manyak o be. Resmen manyak. Ben böyle şantajcı ne gördüm ne de duydum. Adam yalnız para değil, seni de istiyor. Ne? Nasıl yani? Beni neden istiyormuş? Çekeceği filmde seni başrolde oynatacakmış. Ah, sahi mi? Bu harika bir şey sevgilim. Bakarsın güzel bir film yapar da şöhrete ulaşırım. O da öyle söylüyor. Öyle bir film yapacakmış ki yer yerinden oynayacakmış. Hem kendisi hem de sen bir anda şöhret olacakmışsın. Peki sonuç ne? Sonuç? İstediği paranın bir kısmını verdim. İkide bir savcılığa giderim deyip duruyordu. İnşallah bu istediği para son olur. Sevgilimden yüklüce bir para almışsınız galiba. Evet, başlangıç için hiç de fena sayılmaz. Muhasebeci bir dostum var. Ona talimat verdim. Film şirketini kuruyor. Bu arada ben de küçük bir büro buldum. Şirketi oradan yöneteceğim. Dostunuz benim için ne diyor? Manyak diyor. İnsan film çekmek için şantaj yapar mı diyor. Doğru diyor. Kendisi sanatçı olmadığı için bir sanatçının haleti ruhiyesinden anlayamaz. Parayı ne yapayım ben? Benim bütün hayalim film çekmek, yönetmenlik yapmak. Bu yüzden Metin Bey'in benim için söyledikleri hiç önemli değil. Parayı aldınız. Filmi ne zaman çekeceksiniz? Yakında. Önce senaryoyu bitirmem gerek. Hikaye belli mi? Belli. Harika. Şaşırtıcı bir polisiye film çekeceğim. Seyirci soluk almadan seyredecek bu filmi. Senaryoyu yazmaya başladım bile. Hikayeyi biraz anlatsanıza. Meraktan ölüyorum. Hikaye evli bir iş adamının çok güzel bir tiyatro oyuncusuna aşık olmasıyla başlar. Adamla kadın birbirini çok sevmektedir. Ama arada Karaçalı gibi bir engel vardır. O da iş adamının karısıdır. Ne yapıp edip kadından kurtulmaları gerekmektedir. Ve bir plan yaparlar. Kadını öldürüp olaya intihar süsü verecekler. Dur bir dakika. Ne oldu? Senin anlattığın bu hikaye. Çıldırmışsın sen. Böyle bir filmi nasıl çekersin? Neden? Ne oldu ki? Ayol, bu metinle benim hikayem. Sen resmen bizim işlediğimiz cinayeti beyaz perdeye getireceksin. Durup dururken polisin şüphelerini üzerimize çekeceksin. Korkma, o olay kapandı. Polis nereden anlayacak? Nasıl anlamaz? Senaryo bizim işlediğimiz cinayetin tıpkısı. Biz de Metin'in karısını aynen böyle öldürmüştük. Olmaz. Yapamazsın bunu. Bak kızım, sen meşhur olmak istemiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman kendini bana bırak ve başka bir şeyle karışma. Bu hikaye her ne kadar sizin işlediğiniz cinayetin benzeri ise de harika bir hikaye. Seyirci müthiş etkilenecek bu filmden. İyi de Metin ne diyecek bu işi? Hangi işe? Çekeceğimiz filmin konusuna mı? Evet, eğer duyarsa asla izin vermez. Asla. Çünkü o kadar korkak bir adamdır ki itibarının sarsılmasından, rezil olmaktan çok korkar. O zaman sen de söylemezsin ona. İyi ama film sinemalarda oynamaya başladıktan sonra ne olacak? Biz o sıralarda çoktan meşhur olacağız. Baktın olmadı, Metin'i terk edersin, olur biter. Senin gibi meşhur bir yıldıza erkek mi yok bu memlekette? Evet. Tabii Sayın Bakan. Emredersiniz. Ne demek efendim? O şeref bize ait. Merhaba. Yavaş. Evet Sayın Bakanım. Tabii Sayın Bakanım. Emredersiniz Sayın Bakanım. Yarın görüşürüz efendim. Zat-ı alilerinize başarılar dilerim. Kimdi konuştuğun hayatım? Sanayi ve Ticaret Bakanı. 2 gün sonra Uzak Doğu'ya bir gezi yapıyor da beni de çağırdı. Ne güzel. Ay, beni de götürsene sevgilim. Saçmalama. Hangi sıfatla götürebilirim ki seni? Evli bile değiliz. Hem senin film çekimlerin yok mu? Nasıl geleceksin ki benimle? Senaryo daha bitmedi. Önümüzdeki hafta bitecekmiş. Ha. Ne yapıyorum manyak yönetmen? Nasıl bir senaryo yazıyor? Konusu neymiş? Aman ne bileyim. Polisiye türünde bir senaryoymuş. Ha, az kalsın unutuyordum. Önümüzdeki hafta filme başlayacak ya. Para istiyor sende. Ne kadar? 30 milyar. Ne? 30 milyar mı? 20 milyarını daha önce vermişsin. Gerisini de sonra veririm demişsin. İşte o gerisini istiyor. Tamam tamam. İnşallah bundan başka para istemez. Evet, 4. planı çekiyoruz. Herkes hazır mı? Hazırız değil mi? Evet. Serap, sen gizlice mutfağa giriyorsun ve sevgilinin karısı Figen'in süt dolu bardağına zehri döküyorsun. Zehir şişesinin etiketini kameraya dönük olmasına dikkat et lütfen. Onu yakın plan alacağız, tamam mı? Tamam canım. Aksiyon! Film çekimleri nasıl gidiyor bakalım? Bugün son sahneleri çekiyoruz. Sahi mi? Demek bitiyor ha? Hadi hayırlısı bakalım. Göreceğiz nasıl bir film çıkacak. Evet, seyrettiğin zaman göreceksin. O sapık rejisör bari işini iyi yapıyor mu? Evet, bu işi iyi biliyor. Gerçekten filmi ses getirecek. Getirsin de görelim bakalım. Konusu ne demiştin? Polisiye. Günaydın. Günaydın Metin Bey. Arayan soran var mı kızım? Birkaç kişi aradı ama önemsiz. Peki. Bugünkü gazeteler geldi mi? Geldi efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Arayan olursa bağlamada gazeteleri bir okuyayım. Peki efendim. Bakalım gazetelerde neler var. Yine bir yığın cinayet. Çete haberleri. Bunlar insanın içini karartıyor. En iyisi magazin sayfalarına bakayım. Yeni filmler. Tiyatroda oynayan piyesler. Bu bizim Serap değil mi? Evet evet o. Yandaki de o sapık şantajcı yönetmen. Çektikleri filmden söz ediyorlar. Dur bakalım okuyalım. Serap da çok güzel çıkmış resimlerde. Sedat Baloğlu'nun ilk reisi. Canlı ölüm. Ne biçim isim koymuşlar filmi. Konusunda yazıyor. Film müthiş bir kurnazlıkla işlenen bir cinayeti konu alıyor. Tanınmış bir tiyatrocuyla yasak aşk yaşayan zengin iş adamı metresiyle birlikte karısını zehirleyerek öldürür ve olaya intihar süsü vermek için de gece yarısı bir radyo sunucusunu arıyor. Ya bu bizim cinayetimiz. Olamaz. Yapamaz bunu. Lanet olası pis sapık. Benden şantaj yoluyla aldığı milyarlarla bizim cinayetimizi filme çekmiş. Peki Serap nasıl izin verdi bunu? Allah'ım. Eğer bu film oynarsa mahvolurum. Rezil olurum. Polis karımı öldürdüğümü anlar. Bir şeyler yapmalıyım. Merhaba. Nasılsın sevgili? Sersem gerizekalı. Adamın böyle bir film yapmasına nasıl izin verdin ha? Ne oldu hayatım? Daha ne olsun? Bak, Bütün gazeteler çektiğiniz filmden bahsediyorlar. Sahi mi? Hii, desene daha film başlamadan şöhret oldum. Bakabilir miyim? Serap, sen aklını mı kaçırdın ha? Bu film bizim sonumuzdur, mahvımızdır. Bu filmde işlediğimiz cinayeti gözler önüne seriyoruz. Söyle bana, nasıl yaptın bunu? Nasıl izin verdin o manyak rejisöre bunu yapması için? Ama hayatım, çok güzel bir film oldu. Daha bugüne kadar böyle kurnazca işlenmiş bir cinayet filme çekilmedi. Sedat filmin ödüller alacağını söylüyor. Bana bak, o manyağın ne söylediği umurumda bile değil. Önemli olan biziz sevgilim. Filmdeki cinayetin aynısını biz işledik. Şimdi polis durumun farkına varıp da karımın cesedine otopsi yapmaya kalkarsa sonumuz ne olur biliyor musun? İş hayatım biter, sıfıra inerim. Hapislerde çürürüm. Tabii sen de. Abartma hayatım, altı üstü bir film bu. Polis nereden farkına varacak ki? Biraz yavaş konuş. Eğer gazeteler, televizyonlar bu filmden söz ederse... önünde sonunda cinayet masasındaki o komiserin gözüne çarpar. Aman Allah'ım. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Mahvoluruz. Milyarlarım, şirketlerim, itibarım bir anda sıfıra iner. Bak, her filmin konusu gerçek hayattan alınır. Sedat böyle söylüyor. Korkma, hiçbir şey olmaz bize. Ha, unutmadan dur, sana gala davetiyeni vereyim. Ne galası? Neyin galası? Bizim filmimizin galası hayatım. Canlı ölümün. Al, bu senin davetiyen. Yanındaki koltukta da ben oturacağım. Ne? Bir de gala mı yapacaksınız bu filme? Yahu delirdin mi sen? Elbette, filmin tanıtılması için gala şart sevgilim. Bütün İstanbul sosyetesi, herkes davet edildi bu galaya. Kimler? İstanbul valisinden cinayet masası komiserine kadar herkes. Ne? Olamaz. Sen hala hazırlanmadın mı hayatım? Gala bir saat sonra başlayacak. Geleceğimi hiç sanmıyorum. Neden? Hangi insan kendi felaketini seyretmek ister ki? Bak, filmi seyrettikten sonra tutuklanacağımız gün gibi ortada. Ay, boşuna vesvese yapma, hiçbir şey olmayacak. Hem bu benim ilk filmim. Ne olursa olsun senin yanımda olman gerekiyor Metin. Lütfen beni üzme, hadi gel ne olur. Sen git. Ben sonra gelirim. Ama mutlaka gel, bekliyorum, tamam mı? Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Oo, Kamil Bey, merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Gelenlere bak Sedat. Hepsi de kalbur üstü insanlar. Umarım hoşunuza gider. Prodüktörler, artistler, sosyete, hepsi burada. Söylemiştim sana, bu gala harika olacak demiştim. Aa, bak kim geldi. Kim geldi? Cinayet masası komiserim. Cinayet masası komiseri mi? Evet. Efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba Sedat Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim komiserim. Bakın, sizi filmimin yıldızıyla tanıştırayım. Serap Aksu. Tanıştırmanıza gerek yok. Hanımefendiyi tanıyorum ben. Öyle mi? Nerede? Tatsız bir olayda tanışmıştık. Birlikte olduğunuz adamın karısı intihar ettiğinde ifadenize başvurmuştuk ya. Evet, unutmamışsınız demek. Ben polisim Serap Hanım. Gördüğüm, bildiğim bir şeyi yıllar geçse de unutmam. Evet, sizi şöyle dördüncü sıraya alalım. Buyurun, film sonrası görüşürüz komiserim. Oldu. Sedat, Metin haklı galiba. Bu film başımıza iş açacağı benziyor. Saçmalama. Komiser de herkes gibi bu filmi bir film olarak izleyecek. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Galanın başlamasına 15 dakika kaldı ama sevgilin Metin hala ortalarda yok. Gelmeyecek galiba. Evden çıkarken geleceğim demiştim. Cinayet masası komiseri her şeyi anlayacak. Ve ilk olarak beni tutuklayacaktır. Mahvoldum ben. Ah Serap. Yaktın beni, yaktın. Sersem gerizekalı kadın. O gece radyocuyla karımın yerine konuşurken piyesteki o sözleri etmeseydin ne olurdu? O zaman radyocu durumu anlayıp bana şantaj yapamayacaktı. Adam manyak. Sapık be. Hem bana şantaj yapıp para alıyor, sonra da o parayla bizim işlediğimiz cinayeti filme çekiyor. Olamaz böyle bir şey. Yok yok yok, yapamam. Gidemem o kalaya. Kendi ayağımla kapana giremem. Yapılması gereken tek bir şey var. Evet. Evet evet. Onu yapacağım. Herkes geldi Sedat. Vali Bey bile burada. Evet, salon tıktım tıktım dolu. Sevgilim Metin hariç herkes burada. Saat kaç? Bir dakika var filmin başlamasına. Biz de yavaş yavaş yerimizi alalım artık. Suratını asma. Devamlı gülümse. Basın durmadan fotoğrafımızı çekiyor. İşte son zil de çaldı. Hadi oturalım. Durun. Başlatmayın filmi. Neler oluyor? Sedat Baloğlu kim? Benim. Siz kimsiniz? Serap Aksu kim? Benim. Niye sordunuz? İkinizi de tutukluyorum. Benimle merkeze geleceksiniz. İyi ama neden? Az önce Metin Büyükdere adlı bir iş adamı savcılığa gelerek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Bu işte Serap Aksu'nun da kendisine yardım ettiğini söyledi. Olamaz. Olamaz. Size gelince Sedat Bey, sizi de... Tuğba'yı öldürmek suçuyla mı tutukluyorsunuz? Tuğba kim bilmiyorum ama sizi şantaj suçuyla tutukluyorum. Tuğba konusunuzda merkezde görüşürüz artık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İyi ama film ne olacak? Sanırım filminiz başlamadan bitti. Canlı Ölüm adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.